17อุปนัตติกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย 2. สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากตูที่เกิดขึ้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจากสูนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะที่เกิดขึ้นคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหทัยวัตถุขันธ์ที่เกิดขึ้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละขันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานและอาวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัย 3. สภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปที่ยังไม่เกิดขึ้นเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละโทมนัสจึงเกิดขึ้นขันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณอนาคตังทยานและอวัจนจิตโดยอารามณปัจจัย 4. สภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุที่จะเกิดขึ้นแน่นอนละกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหทัยวัตถุขันธ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละโทมนัสจึงเกิดขึ้นขันธ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยอธิปติปัจจัย 5. สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากตุที่เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากตุนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินโสตะที่เกิดขึ้นคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหทัยวัตถุขันที่เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นละสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินรูปที่ยังไม่เกิดขึ้นเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินรูปเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุที่จะเกิดขึ้นแน่นอนละกายรูปละโผฏฐัพพะหทัยวัตถุขันธ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเ

บุคคลเมื่อปรารถนาวรรณสมบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถเมื่อปรารถนาสัทธสมบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นคันธสมบัติรสสมบัติโพธพสมบัติขันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถวรรณสมบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นละขันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เกิดขึ้นละปัญญาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลเมื่อปรารถนาจักขุสมบัติที่จะเกิดขึ้นแน่นอนจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถปรารถนาโสตสมบัติที่จะเกิดขึ้นแน่นอนละกายสมบัติละวรรณสมบัติคันธสมบัติรสสมบัติโพธพะสมบัติขันธ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถจักขุสมบัติที่จะเกิดขึ้นแน่นอนละกายสมบัติละวรรณสมบัติละโพธพัสสมบัติละขันธ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เกิดขึ้นละปัญญาละสุขทางกายทุกทางกายมรรคและผลธรรมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย10สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุและอาศัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เกิดขึ้นโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัย11สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัย12สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย13สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปากปัจจัยละขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะขันธ์1ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่ขันธ์3และกตัตตารูปละขันธ์2ละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัย14สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะละกวลิงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัย15สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะละจักขุอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละ รูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยอินทริยปัจจัยฌานปัจจัยเป็นต้น16สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยฌานปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมี3อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยวิปยุตตปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เกิดขึ้นโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยอัตถิปัจจัย17สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตถิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหชาตะได้แก่ขันธ์1ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอัตถิปัจจัยละขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละมหาภูตรูป1ละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตตพรหมละปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ละเห็นแจ้งหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอัตถิปัจจัยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เกิดขึ้นโดยอัตถิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอัตถิปัจจัยกวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอัตถิปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยอธิปัจจัยอวิคตปัจจัย18สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอวิคตปัจจัยละ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 19. เหตุปัจจัยมี1วาระอารมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระนิสัยปัจจัยมี1วาระอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี1วาระอินทรียปัจจัยมี1วาระฌานปัจจัยมี1วาระมรรคปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบปัจจนียุทธทาน20สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอารมณปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอารมณปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 21. นเหตุปัจจัยมี3วาระนอารมณปัจจัยมี3วาระ นาอธิปติปัจจัยมีสามวาระละนาวิปยุตปัจจัยมีสามวาระโนอติปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสองวาระในมุเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ22นารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม23อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจนียานุโลมจบปัญหาวานจบอุปปันนติกะจบ 18. อตีตติกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารมณปัจจัย 2. สภาวธรรมที่เป็นอดีตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่สั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากตุที่เป็นอดีตโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะที่เป็นอดีตละคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหทัยวัตถุขันที่เป็นอดีตโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาอุทธัจจะโทมนัสจึงเกิดขึ้นอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะโดยอารมณปัจจัยอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารมณปัจจัยขันธ์ที่เป็นอดีตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากามูปคญาณและอวัชนจิตโดยอารมณปัจจัย 3. สภาวธรรมที่เป็นอนาคตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากตุที่เป็นอนาคตละหทัยวัตถุขันธ์ที่เป็นอนาคตโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอนาคตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณ

นวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนอติปัจจัยมีสองวาระโนนัตติปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระโนอวิกตปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ20ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลม 21. อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บในบทเหล่านี้มีเพียงหนึ่งวาระเท่านั้นอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปัญหาวานจบอตีตติกะจบ